Sura 15. Al-Hijr. Hijr. Objavljena u Meki. 99 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Elif lam ra. Ovo su ajeti knjige Kur'ana jasnog. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Pusti ih neka jedu i naslađuju se. I neka ih zavara nada. Znaće oni. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. A mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Ni jedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun. Oni govore: ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si u istinu lud. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš? Ma nunazzilu l-malaikata illa bil-haq. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. Mi meleke šaljemo samo s istinom, a tada im se ne bi dalo vremena da čekaju. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. I ni jedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali. Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Eto tako mi Kur'an uvodimo u srca nevjernika. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Oni u nje neće vjerovati. A zna se šta je bilo s narodima davnošnjim. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali. لَقَالُوا حينما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Opet bi oni zacijelo rekli, samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Mi smo na nebu sazvijezđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. I čuvamo ih od svakog šejtana prokletog. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. A onoga koji kradom prisluškuje, stiže svjetlica vidljiva. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. I dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti. Vi time ne možete raspolagati. I samo mi dajemo život i smrt. I samo smo mi vječni. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. I samo mi znamo one koji su vam prethodili. I samo mi znamo one koji će poslije doći. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. A on, gospodar tvoj, će ih zaista sve sabrati. On je mudar i sve zna. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. A još prije smo stvorili džine od vatre užarene. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. I kad gospodar tvoj reče melekima, ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. i kad mu dam lik i u nju dahnem dušu, vi mu se poklonite. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ I svi meleki su se zajedno poklonili. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Osim Iblisa, on se nije htio s njima pokloniti. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ O Iblise, reče on, zašto se ti ne htjede pokloniti? قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ Nije moje, reče, da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ Onda izlazi iz dženneta, reče on, nek si proklet. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ I neka se prokletstvo zadrži na tebi do dana sudnjeg. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ Daje ti se rok, reče on. Ila jeumil vakutil ma'lum. Do dana već određenog. Kala rabbi bima avvajteni la uzajinanna lahum fil ardi wa la uvijennahum ajma'in. Gospodaru moj, reče, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Osim među njima, tvojih robova iskrenih. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Ove ću se istine ja držati, reče on. Inna ibadi lejsa laka alejhim sultanun illa man ittaba'aka minal gavin. Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ On će sedam kapija imati. I kroz svaku će određen broj njih proći. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Oni koji su se Allaha bojali i onog što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvora biti. Udhuluha bisalamin aminin. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin. متقابلين I mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Wa anna azabi huwal azabul alim. Ali da je i kazna moja doista bolna kazna. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ I obavijesti ih o gostima Ibrahimovi. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ Kada su mu ušli i rekli, mir, on je rekao, mi smo se vas uplašili. Kalu la tauđel inna nubaširuka bi gulamin alim. Ne plaši se, rekoše, donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Zar mi donosite radosnu vijest sada, kad me je starost obhrvala, reče on. Čime me radujete? قالوا بشرناك بالحق فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti, rekoše oni. Zato nadu ne gubi. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا Nadu, milost gospodara svoga, mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli, reče on. Kala fama khatubukum ejuhal mursalun. I upita, a šta vi hoćete, o izaslanici? Kalu inna ursilna. Mi smo poslani narodu nevjerničkom, rekoše. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti. Illa mra'atahu qad darna innaha la minal gabirin. Osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti. Falamma jaa ala lutinil mursalun. I kad izaslanici dođeše Lutu, Qala innakum qawmun munkarun. On reče, vi ste doista ljudi neznani. Qalu bal jinnaka bima kanu fihi yamtarun. Ne, rekoše oni, donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi zaista istinu govorimo. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. I mi smo mu objavili ono što će se zbiti, da će oni svi do posljednjeg u svitanje uništeni biti. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. U to dođeše stanovnici grada veseli. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. Ovo su gosti moji, reče on, pa mene sramotite. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ. I bojite se Allaha i mene ne ponizujte. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš? Povikaše oni. Kale haulai banati in kuntum fa'ilin. Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih, reče on. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. I njih je zadesio strašan glas kad je sunce izlazilo. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ. I mi smo učinili da ono što je gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili. Inna fi zalika laayatin lilmutawassimin. To su zaista pouke za one koji posmatraju. Wa innaha labisabilin muqim. On je pored puta i sada postoji. Inna fi zalika laayatan lilmu'minin. To je doista pouka za one koji vjeruju. Wa in kana ashabul aikati lazalimin. A i stanovnici Ejke su bili nevjernici. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. Pa smo ih kaznili i oba su pored puta vidljivi. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. A mi smo im dokaze naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Pa i njih u svitanje strašan glas zadesi. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. I ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su bili stekli. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Mi smo nebesa i zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći. Zato ti velikodušno oprosti. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Gospodar tvoj sve stvara i on je sveznajući. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ. Mi smo ti objavili sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. La tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim wakhfid janahaka lilmu'minin. Ne pružaj poglede svoje na ono što mi dajemo, na uživanje nekim od njih, i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. I reci, ja samo javno opominjem. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. Kao što smo sljedbenike knjige opomenuli. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. One koji Kur'an na dijelove dijele. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. I tako mi gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Za ono što su radili. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogo božaca se okani. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Koji pored Allaha drugog Boga uzimaju, i znaće oni. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Zato veličaj gospodara svoga i hvali ga i molitvu obavljaj. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. I sve dok si živ, gospodaru svome se klanjaj.